شب بخیر کوچولو. من میدونم که همه بچه ها مهربونن، به همه کمک میکنن، به خصوص به پیر زن ها و پیر مرد ها. بله، ای وای، برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه شما بچه های خوبم. آفرین، پی بردید که قصه امشبمون در ارتباط با چه موضوعیه ها؟ باریکلا، کمک کردن به دیگران، به خصوص به کسانی که سن و سالی ازشون گذشته، درسته؟ باریکلا. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست کمک به پیرزن مهربون. علی و مریم دو تا خواهر و برادر دو قلوی 7 سالن که خیلی مهربونن. اونا به پدر و مادرشون کمک میکنن، مثلا هر روز صبح اتاقشون رو تمیز میکنن، به مادر توی پختن غذا کمک میکنن و وقتی هر شب پدر به خونه میاد صدای تلویزیون و رادیو رو بلند نمیکنن، سر و صدا نمیکنن تا پدر بتونه یک کمی استراحت کنه. خونه علی و مریم توی یه کوچه بزرگ اما بن‌بسته. خونه علی و مریم اینا سر کوچه است. بعضی از روزها وقتی هوا خنک‌تر میشه اونا از مادرشون اجازه میگیرن، میان توی کوچه و جلوی در خونه‌شون میشینن تا یه کمی هوا بخورن. یه روز که دوتایی روی سکوی جلوی در خونه نشسته بودن، پیرزنی رو دیدن که دو تا ساک بزرگ دستش بود. پیرزن به سختی ساکهای دستی رو بلند کرده بود و راه می رفت. علی به مریم گفت: مریم، این خانم رو می شناسی؟ علی گفت: بله، خاله نرگسه، تازه به این کوچه اومده، خونهشونم تای کوچه است. مریم گفت: بیا بهش کمک کنیم. علی و مریم به طرف خاله نرگس رفتن و با صدای بلند سلام کردن و گفتن: اجازه بدین ما این بسته‌ها رو براتون تا در خونه بیاریم. بعدم هر کدوم یکی از ساک‌ها رو از دست خاله نرگس گرفتن و با ایشون به طرف خونه رفتن. خاله نرگس گفت: بچه‌های مهربونم، اسمتون چیه؟ علی و مریم خودشون رو معرفی کردن. خاله نرگس هم از اونا خداحافظی کرد و به خونش رفت. اون شب وقتی پدر به خونه اومد، علی و مریم به پدر گفتن: بابا جون، ما امروز به خاله نرگس کمک کردیم، خاله هم ما رو خیلی دعا کرد. پدر پرسید: خاله نرگس کیه؟ مادر گفت: همون خانم پیری که ته کوچه خونه داره، همون خانمی که اون روز من باهاشون سلام علیک کردم. بعدم رو به بچه ها کرد و گفت: آفرین، آفرین به شما، خیلی کار خوبی کردین عزیزای دلم. فردای اون روز علی و مریم توی خونه نشسته بودن که صدای در حیاط بلند شد. مادر در رو باز کرد. کی بود بچه ها؟ آفرین، خاله نرگس بود. یه سینی دستش بود که توی سینی یه کاسه بود، یه کاسه پر از آش. به مادر گفت: این آشو برای علی و مریم آوردم. علی و مریم از اتاقشون اومدن بیرون و با صدای بلند سلام کردن و تشکر کردن. از اون روز هر وقت علی و مریم خاله نرگس رو می دیدن به کمکشون می رفتن. بعضی از روزها هم از مادر اجازه می گرفتن و می رفتن خونه خاله نرگس تا به ایشون کمک کنن. خاله نرگس هم همیشه اونا رو دعا می کرد و از خدا می خواست که همیشه اونا سالم باشن. یک دنیا تشکر از علی آقا و مریم خانم قصه‌مون. چه خواهر و برادر مهربونی، باریکلا باریکلا به شما. و در این حال دست خاله نرگس درد نکنه که برای بچه ها آش آورد، آش خوشمزه پرکشک. عزیزای دلم، شما مگر هوس کردین اشکالی نداره، به مامان بگین انشالله اگر امکاناتش فراهم بود فردا برای شما آش میپزم. سهم من رو هم کنار بذارینا. باشه، قربون شما عزیزای مهربونم. خب اگه منو تو کوچه دیدین به منم کمک میکنین؟ بله، من خیلی خوشحالم. منتظرم که هرچه زودتر شما رو ببینم. خب دیگه بخوابیم. خدا نگهدار.